Здравейте и добре дошли във втория епизод на подкаста PhysioBG. Аз съм Димитър Христев. А в този епизод съм избрал да поканя един колега, който е млад физиотерапевт, практикуващ в град Варна. Името му е Богомил Джеджев. Боги се съгласи да говорим за една много важна и много наболява тема, и тя е домашната физиотерапия и с какво един физиотерапевт може да помогне за възстановяването на един пациент в домашни условия, как може да се обучи този пациент, да добие по-голяма самостоятелност в домашни условия, каква е ролята на близките във възстановяването на даден пациент. И като цяло разговорът се получи много добре, много непринудено. Боги имаше, да кажа, изключително много практични неща. Въпросите от моя страна не спираха. Края на краищата се получи нещо много хубаво. Няма да ви занимавам повече. Сега нека продължим без повече отлагане към нашия разговор. Добре, здравей, Боги! Благодаря ти, че се съгласи да направим този разговор. Как си днес? Здрасти! Много се радвам, че съм в новият проект. Добре се чувствам. Всичко е наред. Супер, супер. Радвам се. Ами, в този подкаст имаме така добрия навик да се представяме, да разкажем на слушателите малко повече за себе си. Така че може ли да кажеш кой си, откъде си, с какво се занимаваш и така нататък? Да. Значи, казвам се Богомил Джеджев. От Варна съм. Занимавам се с рехабилитация. Завършил съм колежа в Варна и след това в НСА съм си карал магистратурата. Занимавам се предимно с мускулно-скелетни проблеми, също така с ортопедични, неврологични, домашна рехабилитация и така нататък. Къде практикуваш във Варна? Ами, в момент съм в едно ДКЦ терапията. И отделно имам частен кабинет. Супер. Добре, като човек, който работиш в ДКЦ, тъй като днешната тема е основно домашната рехабилитация, но преди да се стигне до или по-скоро домашна физиотерапия, защото все пак ние като физиотерапевти можем да предложим физиотерапия, която е част от самия процес на рехабилитация, която, разбира се, включва един мултидисциплинарен екип. За като домашна, като физиотерапевт в ДКЦ, как да кажа, намираш ли за адекватно самото време, което хората прекарат в ДКЦ? Достатъчно ли е времето в ДКЦ-то, което им, в смисъл като пътеки и така нататък, за да могат хората да се раздвижат адекватно? Да, ами този въпрос е малко сложен и по-скоро е общ. За някои пациенти е достатъчно, за други не, но като цяло бих казал, че е недостатъчно. Но все пак за някои пациенти им е достатъчен този. Дай някакъв пример. На кои пациенти им стигат примерно пътеките, за да се раздвижат адекватно? Някоя... Да, и по-скоро бих казал за някои мускулно-скелетни дисфункции, които не са много хронични, не са много сложни. Примерно нещо като болка във врата, да кажем, без някаква сериозна причина или сериозна патология, и с терапия от 6-7 дена, подходяща терапия и естествено препоръки за лечение вкъщи, мисля, че един пациент може да се справи само с толкова. Добре, тогава отиваме вече в другата крайност, която е тежките неврологични случаи. Намираш ли за адекватна продължителността, която се отпуска на примерно на един инсулт в България? За ДКЦ-то, ако става въпрос, ами не е достатъчно, разбира се. Би трябвало да е повече, особено ран, трябва да се наблегне на ран рехабилитация, както е в повечето тъни в чужбина. Но все пак за една седмица, ако си разпределим добре времето, може да постигнем добри резултати с оглед на по-скоро на препоръки и на обучение на пациента, не толкова на структурно ниво да повлияе за такъв кратък период. Може би по-скоро да им обърнем внимание, че и рехабилитацията трябва да продължи в домашни условия, т.е. физиотерапия. Със сигурност. Със сигурност. Добре, какви са предимствата на това един човек да се опитва да се възстанови в домашни условия? Как ги виждаш ти нещата? Имаш предвид сам да се възстанови ли с физиотерапевт? Примерно, бил е в ДКЦ, показани са му някакви упражнения и той решава да се възстанови сам. Да кажем, един по-сериозен случай, един инсулт, може ли той да се възстанови адекватно сам, използвайки само упражненията, показани в едно ДКЦ? Мисля, че не. Значи, много е различно, понеже пациента с инсулт в къщи, той е в различна среда, в ДКЦ-то е друга среда. Така че ако го научим нещо в ДКЦ-то да прави, това не е сигурно, че и вкъщи ще го прави. Така че ако физиотерапевта дойде на място, където е реалната среда на пациента, мисля, че там ще бъде по-адекватна намесата. Да, но хубавото на упражненията в къщи като цяло е, че те са безплатни и не изискват, не ангажират никого. Мисля, пациента може да си ги прави сам, без да ходи при специалист. Разбира се, преди това трябва да са дадени с някаква насока. Трябва да е минал преглед, анамнеза да е снета, функционална диагностика да се направи и да се подберат правилните упражнения. Между другото, ти засегна много интересна тема, нещо, което мен много ме вълнува. Това е самата специфичност на нещата, които даваме като упражнения и конкретния контекст, в който се изпълняват. Защото когато се правят едни упражнения в залата по лечебна физкултура, те са напълно, в повече случаи са напълно извадени от съответния контекст на човек. В смисъл дали какви препятствия има в неговия дом, как трябва да се модифицира средата му, примерно килим, който може да го спане, или пък по-низко легло, от което му е трудно да се изправи и така нататък. Така че това много ми хареса това нещо, което казвам. Да, разбира се, аз много държа на това нещо, затова за мен аз трябва искам да вляза в средата, която е пациента, не да го изкарвам от обичайната му среда. И така мисля, че е по-ефективно. Тоест, би казал, че посещаването на дома на пациента от физиотерапевта е нещо хубаво, нещо, което би мислиш, че трябва да се случва и е нормална част от процеса на неговото възстановяване. В случая говорим за един неврологичен пациент, като човек да. С инсулт. Да, мисля, че е много важна част. Добре, какви други плюсове виждаш от това един физиотерапевт да посети дома на пациента и да работи с него там, на място? Ами да, най-основният плюс вече го казахме, че физиотерапевта може да прецени на място каква е заобикаляща среда и условията на пациента, в които той трябва да се справя всеки ден. И може да даде съвети, дори ако пациента не е в състояние сам да изпълни нещо, което желая да изпълни, активността, която желая да изпълни, може да обучим, да кажем, близките му, как да го улесняват, как да му помагат. Ако и това е много трудно или невъзможно, може да го направим така, че да променим средата му, примерно да му заковем някаква дръжка, да може да се... Но това е въпрос на преценка, е много индивидуално, няма някакви конкретни правила. Да, разбирам. Ами, добре, окей, плюсовете не са малко. И това, което спомена за близките, аз също го намирам за много важно, защото близките са като... За мен те са третия играч, тъй като те са хората, които се грижат за него и това и грижата за мен е изключително важна. Една лоша грижа може, поне по мое мнение, може много да саботира нашите усилия. И аз така смятам. Uh-huh. И наблагам много на, когато отивам да, на домашно посещение, наблагам много на, на, на обяснение на близки. Добре, как намираш ли мотивацията на... Как, в смисъл, как би мотивирал един възрастен човек да си, да си прави упражнение? В смисъл, имаш ли някакъв подход или винаги индивидуално, имаш ли някакъв алгоритъм, който следваш? За да обясниш на един възрастен човек, че е важно да си прави упражненията, важно е, важно е да се движи и така нататък. Да. Някой път намирам трудности с... в смисъл, аз им обяснявам, но дали те ме разбират и дали го взимат наистина сериозно, не съм сигурен, че винаги, се, винаги става. Но аз обикновено използвам нещо като метафора и им казвам, че в момента те са в положение, в което нямат, нямат движение. И трябва да се вземат дозата движение, която е нормално за, за всички останали хора и за тях включително. И са се взимали преди инцидента, инсулта или ортопедична намеса, няма значение. Добре, ти... Неврологията е ясна, тя е нещо, което е тежко, изисква много грижи, занимания и основно тежестта пада върху нас, защото от гледна точка на, на медицинско лечение, медикаментите няма как да излекуват травмата в централната нервна система. Но когато става дума за ортопедия, тогава вече имаме работата на, на лекар, т.е. извършена е операция и идваме ние, помагаме на възстановяването. Как да кажа, домашната рехабилитация би трябвало да, би трябвало да е важна част от възстановяването на ортопедичните пациенти. Не мислиш ли така? Разбира се, много важна част. Аз често го сравнявам с операцията е колата. Все едно да си купиш кола. Може да си купиш супер нова кола и супер хубава. Съответно, операцията ще бъде много добре направена от най-добрия хирург ортопед, да е най-скъпата става примерно. Обаче, за мен рехабилитацията е като книжката. По-скоро като дали можеш да я ползваш тази кола, дали можеш да я караш или просто се спи в гаража. Супер. Добре, какви... С какви ортопедични случаи работещи? Нека да навлезем малко в някаква по-конкретна, как да кажа, някакъв по-конкретен... Примерно, спертохантерни фактури работиш ли? Имаш ли такива пациенти? Да, разбира се. Спертохантерни, сменени стави... Не. За мен лично, тъй като съм се интересувал, даже преди време бях правил едно видео по тази тема, и знам, че имаме статистика горе-долу за смъртността на... сменените тазобедрени стави, циметните по-скоро, но нямаме статистика за смъртността при пертохантерни фрактури. Съм се интересувал как е в чужбина. Тя е доста голяма. Особено, да, може би ще е по-висок. Да. Можеш ли да разкажеш с няколко думи на... Тъй като предполагам, че не ни слушат само терапевти, слушат ни и хора, които са претърпяли травма или близки на хора, които са претърпяли такава травма. Какво е една пектохантерна фрактура, как се лекува ортопедично и горе-долу да нахвърляш така грубо фазите, през които трябва да мине един човек, за да се възстанови от нея. Един човек, примерно да кажем, на възраст 70-80 години и примерно има ли разлика между това да раздвижиш един 70 годишен човек и един 80 плюс годишен човек? Да. Какво представлява? Това е фрактура на, на бедрената кост, най-общо казано. Не, на... не навлизай в голяма специфика. Да, няма да навлизам. Няма да ги изпитвам, да ги изпитваме по отношение, но да добият една представа горе-долу. Ами, да, слагат вътрешен фиксатор, това е работа на ортопедите, разбира се, който целта му е да заздрави щупването, по-скоро да го да направи така, че да е стабилно, защото в противен случай трябва да сложат гипс, което осложнява прекалено много рехабилитацията и мисля, че в последно време изобщо не се прави. Първи избор е да се направи операция, понеже ще се избегнат всички осложнения от залежаването. Каква е нашата работа при един такъв пациент, може би е по-важно. Мисля, че нашата работа е много важна, понеже не е просто да изправим пациента, защото това може да го направи един необразован човек. Да изправиш един пациент от леглото е нещо не толкова трудно. С малко техника и малко знания може да се справи всеки. Мисля, че дори санитарката го прави без да учва физиотерапия. Но за мен е същинската рехабилитация е да научим пациента как сам да става, как сам да се завърта в леглото, как да ходи. Аз много наблягам на обучението. Защото когато, примерно, пациента го изпишат от болницата, много често се случва така, че той се прибира вкъщи и просто не знае какво да прави пък. Знаем, че адекватните грижи са, бих казал, че са животоспасяващи. Добре, окей, може би не знае какво трябва да прави, а знае ли какво не трябва да прави при такава фрактура? Намираш ли примерно за добра практика това да се обяснява на пациентите какво не трябва да правят и правиш ли го в своята практика всъщност? Аз лично с това започвам. Какво не трябва да правят с оглед на да няма после нежелание. Добре, какво би посъветвал един възрастен човек или близките на възрастен човек, който е наскоро опериран от наскоро е му е поставен такъв вътрешен фиксатор при пектохантерна фактура. Как би ги убедил и какво би им казал, че не трябва да се прави? Да, моят съвет към тях е да бъдат възможно най-активни и понеже хората не са образовани в тази насока, бих казал, че излишно се притесняват. Повечето от хората си мислят, че този крак е от стъкло, нали? Едва ли не, ако го пипнат и нещо ще направят на операцията. Но реално не е така и аз лично пак казвам, че доста време отделям на обясненията. Да, и разбира се, обяснявам колко е важно да че трябва да се движи, че в противен случай ще станат осложнения от залежането и може да стигне до летален изход. Това нещо бих казал, че мотивира доста пациенти. Супер. Добре, има ли някакви движения, които не трябва да прави пациента, примерно в първите 20 до 30 дни след операцията? С пертохантеровчето? Да, просто давам един конкретен пример, за да могат хората, захапахме го него, за да могат хората да осъзнаят, че има неща, които трябва да получат като знания и така. Ами може би не е подходящо, пак много зависи индивидуално от операцията, от какво е разрешил ортопеда най-вече, но стандартно повдигане на прав крак в тазобедрената става, от тазобедрената става, по-скоро е противопоказание в началото, понеже създава много голям стрес на тазобедрената става и се избягва. Другото, което е важно, че кракът не трябва да се обременява или може да се обременява с много малък процент. Това означава, че не може да стъпи с пълна тежест, със сигурност и с по-малко тежест. Трябва да се щади просто. Добре, има ли някакъв по-специален начин на сядане или налягане, когато човек има такава фрактура? Или може да се движат смело, без някакви притеснения? Да, значи сядането и лягането се правят с оглед да се запази максимално безопасно, да няма някакво поражение върху операцията, но все пак ако ограничим прекомерно пациента, той може да го направим в такава ситуация, че да не може да се изправи сам, защото ние си мислим, че нещо ще се случи с операцията, то реално няма да е така. Честно ти казвам, в моята практика съм го виждал това нещо и по-възрастни хора. Особено за мен голям проблем е след една така голяма операция и човека, ако е по-възрастен, кога може да се отключи някаква деменция и оттам нататък става адски трудно. И кака почва да се щади, почва да се държи във вътрешна ротация, стегнате. Хората просто човек просто не желая да го движи и така нататък. Но като цяло препоръките, които даваш, са много адекватни и много ми харесват. И мисля, че човек, който си няма представа от това какво е една такава фрактура, веднага може да се ориентира. Да. Добре, ти спомена да. за лягане, движение в леглото. Можеш ли горе-долу да опишеш, макар че това е нещо, което би трябвало да се покаже, разбира се, но да, да, основните неща, да, които са важни за трансфери и така нататък. Да, аз го имам нагледно снимано на клипче, така че може да го видят как се прави. Това е естествено някой от начините. А къде могат да го видят това нещо хората? Да, в моята Facebook страница. Как се казва тя? Център за рехабилитация и хомеопатия, GG. Малко е дълго. Не, мисля, че всеки, който може да ползва търсачка, лесно може да го намери. Да. Днес си направиш много хубави клипчета, аз много се радвам, че започна да правиш това. Благодаря ти и ти. Да, трябва ми. Трябва да даваме. То не може само да се взима, трябва да се дава. Понеже каза за деметни пациенти, ако имам такъв тип с когнитивни нарушения, лично аз наблягам повече на да мобилизирам семейството и да ги науча как да се грижат за пациента и малко така като на изпит. Просто като отида там им казвам, айде покажете ми сега, седно ме няма, седно си и сами да видя какво правят и гледам им грешките и после им казвам кое е по-добре вариант и така нататък, наблягам на това. Да, как ти каза, сядането и лягането е изключително важна част от рехабилитацията на един такъв пациент, понеже ако може да стане, вече може да продължи с по-нататъчната си рехабилитация. Да, значи ако така по ненагледно мога да кажа, примерно за ставането има 5 стъпки, които са, мисля, че трябва да се знаят от всеки физиотерапевт, от всеки пациент, всеки близък и пациент. Това са, значи първо трябва да пациента да седне по-напреде в леглото или в стола, от където седнал. Защото ако е много назаде, просто биомеханично е много по-трудно да се изправи. Така че ние нормално го правим това нещо, но никой от нас не се е замислял. Нормално се ставаме, но когато един пациент е в такова положение, че не може, просто трябва да го улесним. Дори наскоро имах една жена на пациентка с счупване на тазобедрена стана, но от преди година и половина. И тя още не можеш да става и да ляга. Всичко правиш с помощ. Тя имаше и предложаващ заболяване Паркинсон, което всъщност беше голям проблем. Но като отидох и питах близките и нея, можеш ли да лягаш и да ставаш сама? И тя каза не. И аз просто показах и как да стане, насочвах я, не съм я докосвал и тя легна и стана сама. За първ път от година и половина. Някой път просто е въпрос на добра техника, как да го направят максимално лесно и на окуражаване, разбира се. Ти спомена насочване. Има ли някой, примерно, ако трябва да вдигнеш човек от легнало положение до седнало положение, но искаш той да го направи, а не ти да го вдигнеш, кои части от тялото, примерно, би докоснало така, че да го подсетиш да извърши движението? Той имаш някакъв конкретен алгоритъм? Да, аз по принцип мисля, че най-подходящо е, разбира се, зависи от случая, но най-подходящо е да използваме таза. Таза, от таза стават много добри улеснения, той е голяма и стабилна кост. И аз им казвам на пациентите, ако се научат да си вдигат таза, всичко ще бъде много лесно, понеже един пациент, който не може да си повдигне таза, е изключително трудно да стане и самите близки да го гледат. Така че по-скоро от таза ги улеснявам и отгоре от лопатките. Супер. Тъй сме тръгнали към ортопедията. Нещо друго интересно, то е сменената тазобедрена става. Има ли някаква специфика при позиционирането на човек с сменената зобедрена става и примерно трансфера му от легнал по гръб до легнал на една страна или примерно легнал до гръб, от, по гръб до, легна, до седнал? Има ли някаква опасност за, за сменената зобедрена става в зависимост от хирургичния достъп? Какво би посъветвал един такъв човек? Ами аз по принцип като ходя на, на посещения, не ползвам възглавница между краката на пациенти. Понеже според мен няма опасност, ако аз съм там, защото понеже знам какво правя. Обаче ако пациента не е наясно, съветвам ги да сложат възглавница между краката с оглед да не стане АД, докато цената за бедрата става и да не... Какво, не се точно, луксира. Какво точно значи адъдукция, за да може човек, който... Ами кръстосване на краката най-общо казано. Добре, т.е. да. Има забранени движения, които... Е, да, които... имат забранени движения. Да, също така ротациите. Малко ми е трудно да обясня какво точно е ротация на... И дали на коляното ще влезе навън или навътре? Към да, се... да. Нещо такова, но ако е пък изгънато, пак е... Да, не знам дали става много ясно. Също така, над 90 градуса флексия в тазобедрена става, което означава кръка да не, да не със, тазобедрена става да не се сгъва към корема повече от 90 градуса. И да не се сяда на ниско. Да. Това е също. Тоест, сядането на, нисък, на ниска туалетна чиния би било проблем за някакъв. Да, да. Трябва да се модифицира по някакъв начин. А тези забрани са за постоянно или за някакъв определен период след операцията? Ами, по принцип са за някакъв определен период от време, но аз бих казал, че операцията, смената с бедра става много зависи от, от оператора. Истина, ако, човек. Ако е сложена качествено и самия материал е хубав, почти няма шанс да се, да се извади, ако, не са, ако пациента ни падне, естествено, смисъл, с някаква сила да се... Да. Значи, но ако е сложно, добре, аз не чу не се... Наскоро в нашата група, която е физиотерапия, научни доказателства, там и скептицизъм, в която сме активни, един колега спомена една много яка мисъл и то е, няма терапевт, който да е по-добър от оператора. Тоест... Ако оператора не си свърши работата, ти добре, ти колкото и да си добър, не можеш да свършиш и добра работа. Да, да. Съгласен съм, но, но пак мисля, че има какво да... Може да не, да не направим чудеса, но ако операцията първо не е качествено направена, мисля, че с добра рехабилитация може да се компенсира това до някаква степен. Разбира се, това трябва да кажем, да сме критично въжи обратното, ако операцията е добра. И рехабилитацията не е добра, може да се стигна до нежелание. Да. А само искам да добавя нещо, понеже казах, че аз не слагам на възглавница на, на пациентите, защото знам какво правят. Имам предвид, че когато пациентът е легнал по гръб и искам да го завъртя, да кажем да седне, винаги им казвам да се движа таза, първо таза, после крака, понеже грешката на пациентите, която правят е да движат само крака без таза, което води автоматично до аддукция, да им е кръстосване на краката, което е риск от луксация. Така че, ако един пациент си движи първо таза и тогава крака, няма никакъв шанс, понеже крака да, да направи луксация, понеже крака е винаги в неутрална позиция. Аз лично не се притеснявам, но ако тръгне само или някой да му дърпа крака, да става е вече критично. Супер. Добре, наистина мисля, че нещата, които ги изброихме до сега, ни отвориха, може би, още поне 5 теми, за които бихме могли да говорим за теб. Аз малко така те разхвърлях и с ортопедията, за което се извинявам, но също така съм и доволен, че така хубаво отговори. Имаш ли нещо, което би искал да кажеш на хората, които слушат този подкаст? Нещо свързано с темата домашна рехабилитация? Моите въпроси свършиха и времето ни също е пред изчерпване. Едни последни думи, с които да закрием този разговор. Да, ами мисля, че домашната рехабилитация е изключително важно нещо, понеже ние сме физиотерапията, никой не казва по новините, примерно физиотерапевт спаси живота на човек, но и казват лекарите спасиха живота на човек, което е истина естествено, но все пак трябва да се помисли какво става с тези хора след операции, както ти каза, че статистиката е много черна за хора след операции, след това с летален изход. Така мисля, че добрата превенция би намалила тази статистика и повече хора биха се възстановили. Така че бих казал, че имаме някаква заслуга за това буквално да спасим живота на човек, макар и не пряко, не на момента, както реаниматорите правят, но много наистина може да окаже голямо значение на една рехабилитация. Един пациент, който се раздвижи, който става, който ходи, сравнено с един човек с възможности, но без рехабилитация, който е налегло. Да не говорим, че финансово излиза много по-скъпо на близкия да гледа един човек, който е налегло. Да не се досещате защо. Да. По-добре вариант е да научим този човек да стане и така ще спестим много консумативи, най-малкото естествено. Не е пари най-важното, не са парите най-важното, но... И нерви. Да, и нерви. Човек, който е гледа болен човек, само той знае. Да, да. Имаме един израз... Имаме един израз в България на болната жена, мъжа и умря. Да. И има го това. Сега просто, докато те слушах, просто ми изникна още един въпрос. Не знам, че искам да закрием разговор, но раните човек. Наша задача ли са декубиталните рани? В това да има превенция след появата ни? Къде ни виждаш нас в домашната рехабилитация, защото те са огромен проблем за един лежащо болен? Съгласен съм. Наистина това е много сериозен проблем. Ами, какво да ти кажа? Въпросът е малко спорен, но по-скоро мисля, че тези конфликти, кой да се занимава с раните, физиотерапевти или сестрите, мисля, че е излишен и по-скоро влошава пациента. Аз лично обръщам внимание на това. Първо ги информирам какво може да стане. После им показвам как да се завъртат, понеже ако аз само ги завъртя, да речем на една страна, нали, аз ще го направя един път. Ако го науча пациента сам да се върти, той ще може да се върти когато пожелая. Така че мисля, че ние играем също ключова роля и да казваме примерно, ами това е сестринска работа, не е моя работа. Някак си не помага на пациента най-малко. Точно така. Така че, да, и мисля, че всички имат заслуги в справянето с раните и предотвратяването най-вече, понеже един декубитор знаем, че най-важното е да не са допусни да се случи, пък лечението му вече е доста мъчително, болезнено и трудно. Там вече сестрите, бих казал, че по-голяма роля има. Истина. Аз, обичам да казвам на хората, представете си, как да кажа, че един човек, за да се оправи, има нужда от лечение, има нужда от грижа, има нужда от движение и възстановяване, т.е. от физиотерапия. И няма как един специалист да обхване абсолютно всичко. Това е работа на екип. Това е... Разбира се. Екипа е много важен и това е, мисля, че това е ключа към успешното възстановяване на цялостното на пациент. Не е само един специалист да полага грижи, мисля, че екипно и не трябва да има конфликти между екипа, естествено. Истина е. Макар че в домашни условия екипа го няма, т.е. хората трябва да си осигурят екип. Това е нещо, което може би те трябва да го разберат, че няма как ти да си логопед, да си сестра, да изписваш лекарства и така нататък. Това не е твоя работа. Все пак. Съгласен съм. Но мисля, че те трябва да станат екипа. Ако всеки специалист ги научи на нещо, как да се грижат за конкретния болен, понеже аз не искам да си правя пациентите физиотерапевти, не им давам занаята си. Казвам за конкретния случай какво да правят. Не означава, че за другия пациент те ще могат да го правят по същия начин. Точно. В края на краищата целта ни е, колкото се може по-бързо, работата ни с този човек да приключи, не да го прави. Да, разбира се. Аз също много наблягам на това, че не искам пациентите ми да стават зависими от мене, понеже ако аз им казвам, ако пръвносята вдигна, Трябва всеки път, когато трябва да отидеш до туалетната, да кажеш, всеки път да ми звъниш да е дъната вдига. Не е просто... Не е добре да изграждаме зависимост, така че колкото повече е самостоятелен пациента, толкова по-добре върват нещата и ние сме доволни, естествено. Човек, тя ще приключим разговора преди 10 минути и продължава да ми излизат въпроси. Да. Изкушавам се да те питам едно последно нещо. Питай. Последно обещавам. Добре. Масажа и домашната рехабилитация, физиотерапия. Намираш ли го за важна част от домашната физиотерапия? Масажа ли? Да, масажа конкретно. Учиш ли хората да правят масаж? Правиш ли масаж? Какво мислиш ти? Има ли? Да си призная, не. За мен масажа е много добро средство на физиотерапията, но намира толкова приложение в домашната рехабилитация, според мене. Понеже най-малкото е пасивно, аз наблягам повече на активните неща, на обучението, на как да стане, как да ходи, супер. Не толкова на пасивните. Супер. И плюс това, особено хората си мислят, че за съжаление рехабилитацията е масажи. И когато отида при един пациент с инсулт, и те си мислят, че като му правя масажи на ръката или на кръка, и този крак ще почне да се движи, което човек, който е наясно, звучи много смешно. Mm-hmm. Така че, всеки път, когато ме питат, няма ли да направиш масаж, им обяснявам, че има си ползи, правилно нещо противоточно, може да се включи, но аз лично не очаквам, ако правя масаж на някой, кръка му да почне да се движи. Няма такова нещо и мисля, че всички трябва да го разберат и супер. Да го осъзнаят. Добре, аз съм ти много благодарен, че се включи в този разговор и сподели своя опит и лично мнение, за да могат слушателите на подкаста PhysioBG да се обогатят. Този разговор обогати и мен и си отварям една вратичка да те поканя отново, стига да имаш желание да допринеси. И аз ти благодаря за поканата и надявам се да е било интересно. Наистина ми беше много интересно. Добре, желая ти приятна вечер и до следващия път, приятели. С това приключи нашия разговор с Боги. За мен беше огромно удоволствие да си говоря с един толкова млад и талантлив и надъхан физиотерапевт. Надявам се, че сте останали доволни от чутото. Аз със сигурност си оставям една отворена вратичка, както казах, да го поканя, за да говорим за по още интересни теми, за да може подкастът PhysioBG да продължава да се развива, за да ви носи безплатна информация и знания, която да бъде поднесена и обяснена на достъпен език. Желая ви всичко добро до следващия ни епизод, приятели!